از دل برای وصیت و سؤال مختلف کس کیف کن اما اگر شخصی لحال خواه حیات خواه انسان خیر خواه نوی بو رجد بو دلی نی کاری لخیر انجام بلا وصیت که چل سر مرگا چه لوقع آسائشا کل دوای مرگم او نه لما هو دارين كان خير إحسان بهم حد أكثري شرعا تا يكسو بما آية السوابي حسبه يانا وأمكارب كريه باشا يانا كريه مطلبك الدوانا يكيكي أمسك آية السوابي حسبه أو كارغا يانا يسي أو يبقى ما مربوطنيا أصولا مسألة السواب وعقاب مسألة مربوطة بالرابطة بين فرد الشخص الذي خالق خويا فقط خالق انسان ازانيك قسي انسان عمل انسان نيتي شونه شازشتي هز قابل باداش يا قابل باداش نيا قابل عقوبته يا قابل عقوبته نيا ظاهريش اوسه او نيك اي محال يبين كانسانك وقت اهل خير نيا وصيتي بوجوراكا سواب و ارزشی که نوی کارکی تا وقتی حال اختیار خوی و اتوانی اسفایلی بکا لجهت خیر و سعادت خوی و خلق و دلی نایی بکا ولی فکر کاتوی جدوه من مردم بتون هچی که پی بی پی بی لوانه هست اگر نیتک نیتی پستو من حد بی سوابی نوی هیچ فریج منفی و خراو بی و حتی جگه عقوبتیش بی يعني دلينا خير لما القوي ولكن حس أكاد زرق ولا ولسي أقل نية نية وابي أساسا سوابي نية عقوبة يس ولي أما إيمانين كتشخيص بين إيما بأقر وقصاتي ناتواني بيجين فلان فرد بمجورسة وأوفر دكيتر بوجورة كيتر نا أو نتشخيص بين كأقر نية خير بي عمل إنسان سواب يسبو جورك في غمر صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وجورك قرآن لجيه لفرا من جملة هر أم مسألة إنفاقا بحث فرمي كإنسان إلي نيتي أن فاسدا قورتين إنفاق لكن مليون ها سروتي أن بي بيان بوكار وليك الظاهري فخير وبا عظمته فرأز اشتارا كم ترين سواب يعني هيج قبل يعني برداس السلوتو زندقي خويا ولا آخري شوا لباتي او باداش خير بوينن عذاب بوينن لبر رياء لبر شك لبر نيتنا دروس قصد متناسب لتك عملك يعني نية عملك روالتي كيس قصدك يعني تشتكترا اما قاعدك ازانين ولي تشفر دي مشمول تشي مطلبه كلم قاعدة او يتربى من مربوط نية بخوار فقط لا غير امين انت سر باري اجراء بلي اشي اجراء كريه كيف خوية كابراء ام وصيت دي كردغر سوابي هس يا فوشة لديسي شو يا عقابي هس او كيف خوية ولكن دواي او يتر مطلب بجامع مربوطة تا يكسوهم لدينا إجازة ريا لطريق وصيته مال إنسان بقريته بو أفراد جامعة يا بو مصلحة العمومية جامعة أم مطلبك إجراب كريه جياس لو مطلبك آيا كابرا سوابي هسيا سوابي نيا كابرا بو باريونيا أو بالرابطة بين خوي وخواي خوي أما أم باركيتر إتر بأيما بإنساني المربوطة طريقك مشروع من دست كفتوه بحسب الظاهر بو او مقدارك مال انسانك منتقل بيت انسان يلتر يبكريت السلوكات شتغل مفيد بو جامعها مكلفين اشياء ازاكي اجازة او مانا ليا خوماني ليلا بي جاي تركي خويا كاورا لبرابر مو كمالكي جاراني في ازهن اوليا خاص سلف ويانا ايا سوابي هسيانا ويتر بحسابه اما يكيك لسورة الوصية كعبارة لما وصية اكن بوارز يا منكرين سورة وصية كجاهلية اول زين او كردنا وقف بو اولا ذكور كاما لحقيقة احد وصيتا ناوي نريا سبق يعني كابلا قريك يا ام تصرف لدواء حياة خويت كريه او كيفية في الواحس او اولا منصوصة لا وصية لوارث فرمايش في عمر صلى الله عليه وسلم ثانيا فوق العادة نافسندك الدخل تصرف لكار الدين قانون دين قراننا بوجورك في ايزن حيلة شرعي ككسيف ترين تركيبة حيلة شرعي يعني لدينا فروسيل كيبو اما اهداف الدين بقوري حيلة شرعي اصطلاحي كم معنى مشروعي كي هس كدرست خلاف امسا معنى مشروع كي وسك انسان خريك الدوشار محزوري بي تلاش اكا حد شي زياتر ام محزورة و شاريني و بسرياتي حالتي تسنديد قيابك لم سورة غلاوانا ويان يا حيلة شرعي روالتي فسنديدا اكتشت السر ماهية ناشر يونا فسندا اما سورة التغيير حكم خواهي هست سورة امعي هست كإنسان لجير قانون خواه درشي بيجي من قرق مية بي قوري بباريترا جاء اوك اشارة مكدوتم هل شناوي ان يتوا وقف هر وصيتا احكام اسلامي ماهيتي كان هست صفاتي كان هست خصوصياتي كان هست اشي توجه بوب كريه اگر لفظ و كلمة هر چيك بوي ارزش هر موضوعي باعتباره او ماهية شرعية سكه هزي وقت انساني قريك يتصرف لمالك يا دواي مرك خوي بي ناوي نزرني ناوي بيعني ناوي وصيتني ناوي وقفني هر ناوي كبوبني هر حكم وصيتي هز هش فرق نادا ووصيت بو ورثة يعني توريث يعني اما كتيري ارث خوي بشك على بين ورسا بكسي چه مربوط ارث چون بشك ليه خواة تعييني كده كأشي ارث لبين ورسا چون بشك ليه لوقتي كالنا جامعي كتكاليف هذا بصر مسلماني لو وارث أشي بشك ليه اگر حكومتي اسلامي بيتو قريكي بي برنامج جوري تر اجابي لروي مصالح مرسلة وتسميمي تر بقري او جياس ولقسل لتكاليف عمومية مسلماني لكي وقت إرس جرياني هسلنا وجامعي كاب عنوان تكليف مردم وربتكينية بحكومته أشيك كبقى أو زوابته وأخوات عيني كردوا أنجان بيه بوجورة أم إرس بشكريته لبين ورسا إنساني كوصيتك أبو يكيد ورسا يا أبو أولا وذكور كيري أو كيفية أو نحو تقسيمك أخوات عيني كردوا أي قوري إخات السباري إتلاع قورتين معصيته وسا جنكا اصلا لتقدينا وسا اشكرا قريكي بيبيجي ام قانون دينا لا ام قانون يتر انمجي اما ذاتي نيا واسريح يا رويني شرمكا لجامعة فرديك كيريتا مليا ناوية نتوقف يا هل ناوية ترو هر عنواني تر امانا قشتي باطلة كسيكا لدين بلاو بي اشي تحت تأثير عنوان قرار نقري بنا وقف يا بحر كيفية تتر سهنك إزافة بدري بحر وارسي بيجي باطلة عنوانا كان لاوا بطالي بكاتو ماهية الشرعية كبيلتو بو خزية كماهية الشرعي خزية عبارة لتقسيم تركة لبين وارس غلا تبقى أوهوا دينوتية أم ماهية الشرعية أنجاب بيتو هيتش ترقبو مكا أمين انتسر يك سورة استثنائي كمثلا لنا يكي لورسا خصلتي بيك اگر ام خصلت لغير وارسي شابه هل لبر خاطر او خصلت قريكي بوصيتي كيبوبكا مثلا يك نفر صاحو خرجك عمدسو مخارج تكليفاتي الصينين بو خامد بخلق هذا وهده يو فرسك بيمارستاني كي درس كدوه كتوخاني كي درس كدوه درمانگاهی که درست کرده بخرس خوی اما اداره که تو خامت که بمردن یا مثلا آوانو روانو شتگل عمومیه که هست که جنبه خیری تاتی ها بمردن بکار خلق که شخصی که وصیت اکا اگر او فرد دوست بی و وارث بی یا بیگانه بی و نیناسی وکیف تماشای بکا تماشای او خصوات بکاتو هیچ جیتر لبر او خصوات با تأمین مخارج مثلا در منگاکی کتو خانکی یا هرشتی وصیت بکا بیجه او نل مالم حد او سلطایی خصوما بدریتا فلانکس اگر او کسوا خدماتی واها با اهدیو ولبر او خدماته کسی گریتی وصیتی بوبکا وارسیش بی قیناکا اما کوارسا ناوی تمانی اما کلو جهتو استحقاق وصیتو کومک غیری دوی یعنی وارسیتکا با جهت اما خود وارسیتا مانع لمک کسی اضافه بشفگا بو شخصا او کسوا مورسه یعنی کسی که امره اجازه نیا اضافه بشه که پی بگا اما اگر لم جهت و نو لجهت وارسیت و نو بلکه لجهتی ترو بو او جنبه خدمت غلا هیچ اشکالی که نیا کابرا وصیت بکاتو مقداری لمالکه بو او تعیین بکا و تنفیزش اکریت وای یعنی اشه انجام بدهی وصیتکی وافر زکین ام شخصا وارس نیا خصلتي كي هاتي ألا برخاتر أو خصلته أم كابرا وصيتي بوي كدوا بنابراين أصل وصيته تعلق مقداري لما أو كابرا بوصيت بم كابرا و لبرخاتر أو خصلته سا نلبر وارسيت فقط لو صورته أجر كابرا وصيت كابو شخصيتي كي بدري شرعيو إشكالي كينيا لما ورای اما به هر ترتیبه به هر دلیله به هر صورته به ناوی وصیت به وقف به بیع به هبه به نظر به هر چی به باطلا جا خصوصا لنا و تواو ام وصیت الوابو ورس اکریه خیمتال ترین و کسیف ترین یعن که عجیب ایت المزورانه است عبارت لوصیت و الله ذکور واقعا نابسنده ایتر این او سوال جاهلیت وجودی بو که کنیشگان بنن ازانی بعار ازانی و اسلام وقتی طرز تفکر مردمی گوری لباره کنیشگل و من جمله ام قانونی دانیا که اشه ارس بگریه با کنیشگ بخویش ام فرل نظریانا طالبو مردم جاهلی اوان بمستحق حیات یا نا ازانی البته اما زیادر اشراف و مردم لا خواره وانو مردم عادی و معمولی اشراف و تکنشگان بنن نزانی بو خویان اوان اساسا بمستحق حیاتی نزانی وجودی بنن بزانن ایسا چه خویان بمرن لو دا بیرن بو نوارسیش لما لکیان بشیشی پیبتریه اما نو واترین وصیت کن بو الله ذکر این او روحیه سزینیه کنو کنشگ بمستحق ارس نزانن جالباتی او بیشن لئرسم بش کنیش مدن تیرن ناوی وای بود درسکن کابرایشی او دارائی ما او باغ ما او ملک ما او دوکان ما وقف بی بو اولا ذکور هشتا اگر بو یک مرحله بی بیجه ارس مدن بکنیش کم ارس کم بدریه بکرکانم جرمی کم تیره گناهی کم تیره لوک ایجه وقف بی بو اولا ذکور چون که بو نسلیل آیندهش خریک دخالات کا خایی که اجازه ناگه لآینده چه ورسه غیر ذکوری کنیشکلی ارس بوره یعنی معصیتی که مستمر لبرو وظیفه اشخاصی که فتوه اغن متوجه به ماهیت یعنی توجه به ماهیت مسائل کن زن ماهیت مطلب چه اگر زنیان ماهیت مطلب غیر شرعیه ام کلاو شرعیه لی ام حیل شرعیه لی یعنی ام تدویر و فروفی لی ام لباس درویه لکریاس سر ماهیت غل بیان لاو تبقى اووا ازش شرعیه که هست توابو غل هیچ وقت اجازه نغل تصرفات بوجور زد اسلامی تنفیز کریه ارزو به صورت غلی که هست لناو خلکا که وقتی کسی که امده خوش کو برای بوی یا اولای بوی کرو کنیش جماعت نسوان فردی کن یا گشکن باش خواین حل ناغدن لو تارایی این بشکان من بو برا کن کم لمان صورت هبو بخشین شرعی هست غالبی روگیریه غالبی اوست چون که او خصلت جاهلیه مقدارک دوباره لناو جامعه امار رایج بو و سو که ارس ندریه با کنیشک کنیشکل و ازانن عیب بویان اگر تماع بکن لمال او شخص وافوتی کرده باو که یا براس یا هر کسی که و بشه بون بو خیان تحت تأثیر آوسا او جوره ناشرعیه او هبو بخشش شرعینیه باطلا پوچه ناوی تنفیز کریه اشه ارس خوان پید کریه هبه شرعی واسه تحت تأثیری هیچ شرایط روگیری و عرفه کو هیچ چه نوی لوقت امکانا و بمیل و رغبت انسانه هیچ قید و قیوده واداری نکا قسمتی لما القوی بوخشه به هر کسی تر اگر وابه او جوره سهم صرف نظر کردن گلا شرعین یو باطلا امینیت سروکا بو فرکس ام مثلا پیش حتی و بوچه اسلام تبعیدی کردیو نسبت بجن سهم فریتا و بپیاو کمی دا بجن کنیش نیمه کوریا خوش نیمه برا واقعیت مسئله تاو برعکسا اشه سؤال بمجوره بکریه که بوچه اسلام تبعیدی کردیو بش فریتا و بجن و کمی دا بپیاو واقعیت مطلب اعواسا چون از به تفکری که لحر موضوع اجتماعی که مطالعیان بوی ازانن مجموعی لمسائلی که لیک موضوع هست ارتباطی کن هست به یک و بصورت یک مجموعه بصورت یک سیستم و هر جزئی لأجزای او مجموعه باعتبار ارتباطي لتكسائر أجزاي مجموعة كاو لناو أو سيستما مفهوم بياعكا نبتن يا اقتصاد لإسلاما سيستميكا مجموعيكا أجزاي فرو فراواني كي هس كهيج كام لم أجزا بتن يا لباقي أجزاي تلناوي مطالعة ليه باعتبار مجموعكا هر جزء ایک جگه ای هستو قابل تحلیل و ارزیابیه مجموعی اقتصاد اسلامی تماشاب کن جا وقت متوجه بین بر حسب ظاهر للحاظ مادی و ظلم لپیال دریاغه بش زیاغه دریاغه بکنیش علیه پیال البته للحاظ مادی ولی لآخر متوجه بین تبالی للحاظ مالی محض و ظلم لپیال دریاغه ولی همه جانبه مادی و معنوی تماشاب که ظلم نکری آغا مساوات کامل برقرار کری آغا نروالتی لجهات کامل و شامل انسانی از بیل سیستم اقتصاد اسلامی هیچ جور تکلیف مالی اک بسر جنوانی جن دولمن به فقیر به ارسی پی بگی ارسی پی نگی هیچ وقت تکلیفی بسر ونیا جنیک شوی کرده پیاییک تواهو تکالیف مالیه او جنه ها بسر او پیاوا منال یعنی وی گشتی ها بسر او پیاوا ام جنه مکلف نیا یک قران لدارایی خوی بو خویو شویو منالی خرسکا لما اردا مقدار یک توضیح من دار لبرنامه لبرنامه لبرنامه بلا ایتر احتیاجی به اضافه توضیح نیم راجع به او بو که جن آیا اجازه هست لمال شوا تصرفاتی بکایانه علی نتوضیحات اکمت به هر حال ایسه ایما جامعه بیرین به صورت دو خانواده تصویری که لذهن خوانه خانواده اک کره کی هست و کنیشک اک ام خانواده که تریش کره کی هست و کنیشک اک مورس او خانواده سرپرست او خانواده امره فرض کن سیت من دارایی هست مورس ام خانواده کتریش امره سیت من دارایی هست مورس یعنی او کسوا ارسی ادریه با وارس کن و نواحنده جگه تا قانون اسلام لمورد ذات ارسکه و ایجه لو خانواده کره کسو کنشکه دوت من بو کره کت منی بو کنشکه کلم خانواده تیجه هر اینن بو ترتیبه فرخاست. طبق نظام حیات کرو کنشک با یکو ازدواجه کن کنشک او خانواده ازدواجه که با کر ام خانواده کنشک ام خانواده ازدواجه که شو که با کر او خانواده امرا طبق سیستم اقتصاد اسلامی تحلیل زندگی ام دو خانواده بکن دو خانواده تازه درست بو لاقتصاد اسلامی ام کروا کنش او خانواده خواسته مکلف لسروت خوی لدارائی خوی زندگی خوی او کنش گوا خواستی تأمین بکن چنی کی هست؟ دو تمنی هست او کنش گل سروت مورسکی خوی تمنی کی هست؟ تکلیفی نیه یک قران لو تمنی خرش کرده مالام شوه کنش ام مالکیش دواره چوه شوی کدرسه کر او مالکه کر او مالکه دوباره دو تمنی هست کنیشگا که تمنی که لیل خویا بردوه او کرا هر لو دو تمنه اشه خرج خویو ام کنیشگا تأمین که ایتر صرف نظر لو که لو دوه کارکا و کاس بیکا و زحمتی کشه و گرنه معلومه او مالا کس با ارس اگه تنیا منات حکم نیا مجموعا تواو مخارجه جن ها بسر پیاو لیر وقت ایمه لناو ام سیستم اقتصادیات تماشای قضیه ارسکین تماشای اکین کابرا دوتمنی خرجکا بو خویو جنی یا لی خرجکا اگر گشتی تواو ناوی ولی جن یکتمنی هروا سوارا هیچکی لی خرجناوی هروا امینی میلی بی کارو کاسبی تیوکا معاملات تجارت هر جوری زراعات کاریل تولیدی هر جوری هر جاکا هر جاکا تو مکلف نیا یک قرانی لی خشکا البته و یک مسئله اخلاقی که کار جن او نمال نظریا مهم نوی تو اعتنائی تینکاتو لا ناو خانواده خویا خرجی بکا اگر نه تکلیف دینی نیا لسیستم اقتصاد اسلامی امنیه لبساتا که جن تمنی یا حد چکی هست بیری قرانی که لی خرشکا لناو خانواده پس واقعیت قضیه وقتی تماشاب کهی صورت اوه پیشتی لجامعه که کرجن اخوازه تو کنیشو اکا نظام عام جامعه نه صورتی لیستثنائی که ممکنه مثلا کنیشکی شو نکا ممکنه کنیشکی شوی بنده نه نظام عام و تماشای برنامه اقتصادی اسلامی که اوهی ظلم لفیاو تبیا بر حسد ظاهر و جریا و فیاو اما دوت من بوتو بجن وجيا امتمني بوتو ولي بياو اشي لو دتمنى واهسي خرج خويتيو خرج جنيتي با جن تمني كي هس اشي مكلف نيا هيتي كي لا خرج بكا بس الحقيقة مسألة من يبيجي جني مي بياي هس نا جن مالي مفتو مجاني هس بياو وسهيتي كي نوي او واهسي خرج يبا آبو جوره وقتی لناو سیستم اقتصادی که تماشای قضیه ارس جن و پیاو بکی متوجه هوی ظلم کریا لپیاو امتیاز بجن دریاغا لبرابر او جاهلیت و وابو که اشراف وجود جن و کنیشکان با نن ازانی و نابودیان کرد اسلام حاطره امتیاز آبو جوره دا مبالغه تیت نظر که بوچه امنه جنی محترم کردیا اون اضافه بشی بودن یارا جا امینیت سرمکه وطمان لبار مادی وطماشا که ظلم لپیا کریا و زیا بشان دریا بشن ولی اگر انسانیت لبار مادی و معنوی و تحلیل که تماشا که نه تعادل برقرار کریا و ظلم نکریا لبار تنها مادی و بله اوینی کتمنک درياس جن بي او مكلف بي هيتش كيلي خشفكا دوتمن درياس جن كخرج دو نفري لتأمينكا خويوجنا درياس بيال دوتمن درياس بيال كخرج خويوجنكا لتأمينكا جنكيش لو دوتمن او خرجكا تمنكي خوي هلا واميني اما ظاهرا ظلمي ككريا لبيال اما واقعية بری تنزلت مشاكل زندگی انسان زندگی مادی تنیانیه زندگی مادی و معنویه با یکو انسان با انسانه وقتی آوه همه جانبت مشاكل زندگی بکی ابینی والا ظلم نکریاوه لپیایش بلکت عادل برقرار کریاوه بو اولا اوهی صورت غلی استثنائی حالا کفی که جن ممکنه پیایک نوی متکفل خرجی بوی پس با بش یک نفری بوی پیا بش دو نفری بوی به هر حال چون که متکفل خرج خوی جنیه حد اقل اگر اولایی چی نیری نبین ولی جن بش یک نفری بوی لئس اما هیچ ام صورت استثنائی لنا یک قاعده عمومی و همیشه گیت ما شاب کن او که ایوینین ببونی مصلحت حیات و خواهی متعال ساختمان و وجودی جنوبیای متفاوت درست کرده جا اگر بیجین بوچوا سفرتو لگیشه هر و اشاره که کمیشن مصلحت حیات مصلحت حیات جنوبیا و تفاوت وظائف جنوبیا اقتضای ما یکرده خواه وضع جسمانی امانه متفاوت درست که جسم پیا بطور معمولی جن نله هر چه فرده بطور معمول جسم پیاو درشتره لجسمشن انسان زوردارتر و قوی های کلتره مایچوالی قوی تر نفرتر لشن اما شتیک معمولی ایوینین مصلحت حیاتی شوی اقتضا کرده چون که موجوده که اجتماعی و بصورت خانواده اجزای ام اجتماع تشکیل بیتو وظایف تقسیم بی وظایف که ها و سرشان پیاو احتیاجی بنیدوی فرهست لحاظ جسمانیو ولی بوجن دقتو شفقت فره ننیدوی جسمانی فره لحاظ روانی چو دوباره تفاوت گلی هست که ساختمان روانی پیایی چی دوباره جوری درست کرده مقدار فره متفاوت لیل ساختمان روانیش نه اما مصلحت حیاتو ایسه کرمان بسر اونیا ولی واقعیت اگه اوینین ازانین واسا پیال درشتر و زوردارتر لشن اما چوز اما امتیاز ایک مادی و پیال یعنی لبارک لبارگ المادی و پیال غلبه هست بسر جنا ایجا فکری لیب کنو اگر جنبغه المعنوی شخصیت پیالی درست نکردوه معمولا لروابط زوردار و بزوره زوردارگ ظلم کن نسبت بزورگ خصلت استکباری انتیابه اوه او کلنا و مجموعه انسانیتی چا اوهنی خصلت استکباری اوه بروزکا لبرو شرایط زور فراهمه وی لازم ناکا زور فردی و بس سیاست غیل فردی و زور دیگرانی زمیمه زور خویانه کنو استکبار فیاکن بلتری طلبی بسر خلقه مجموعا اگر پرورش اسلامی ایمان و اخلاق اسلامی نویتا تنظیم کننده زندگی وقت فردی للحاظ قدرت مادیه که وک عبارت لجسم برتری بو بسر فردی اکترا غروری بسر انوینه عذیت یکا گوری افروشه بقولی ناکا انتظاری هست دستوری بلا اجراب کریه اما شتیکا ایوینی اهل برخاطر ام خصلتا كمصلحتا حياتا و اشعواده دين هاولدية لناو مجموعي سيستم زندگية نا سيستم اقتصادية مجموعي دين اوش سيستم اكا چونك اكريه چندانا سيستم بوچك لناو سيستم قوريكا جيب كيينو هروا اجزاي سيستم بوچك با يكو غبتيان هس اشع اجزاي هر سيستم لتك بقية اجزاي سيستم كانت ريشا لناو مجموعا رابطه بوه لناو مجموعی سیستمی که کدینا حاطره لیک بارتر لبارغه المادیه و امتیازی داره بشن چون که پیایک پست به شعور معنوی لخواره و به اخلاق معنوی لخواره و به اهمیت رابو برتری مادیه که خوی حسیو ناز افروشه غرور افروشه بسر جنا او ماديات لنظر او مهمة لبر او امتياز مادي داغ بجن ديارة كامتيازة فر اهميت قائلة بو ماديات تيري بو جورة للحاز مالية بش اغا بجن كاوراي پست ما شابكا ايجنكي دولمان حسي اهل برو احترامي بو قائل بي پس لجهتك او امبرتري مادي هست كجسمانية لجهتك وبرتري مادي أوات أو كاقتصادية مالية تا أو برتري مادية وهاي ليبكا لبرشاو شوكيو متوازن دربي ليل خويا ببوني أم قسمة مادية وكخوي هسي كجسمي قويترا غرور بيانكا بسر أو تحقيري بكا أبيني أويش برتريك مادي هس لبروا إيتر تعادل لزلديانا برقرار ذلك.